kombo ya lekambo bokila bamo batisi kombo ya lekambo bokila wangalinga woye bokila wangalinga woye likambo yanga makala mama ya pana tosalaki na ye na kati ya ndako lokola asalaka motema mokuseo aselinga na bibasi bakalibisaka abili bapoti na ye bamondimeli ye bapesinga efotengo na landaki te mamamama milan esika nanga bokilo bitere esika nanga bokilo yelengo mawa yelengo patu nasali boso bamama baboti bapekisaka nga nayokaka te tala lela na moni na miso babokila balingise masolo ya kati te oyanga esifiza babwaki pepenyo tala lela na komikomi lela lela patue papatango akolaka abalaka basi motoba bazalaka na oyo alingaka mpe mingo baswanaka babundaka basuki bapataka lopitalo bafami basambaka makambo mpe bazonaka lisusu mpo na nini yanga matata ekonsila te o yaka fatue yaka fatue yaka yo motema yaka enga na elio na miseso yenga yo maninga yenga yo maninga yenga yo maninga botikanga na lela o batu ekeita na gwaza yaka fatue yaka fatue yaka motema yaka ngana lelio na miseso yaka fatue fatu ngana leli motema ngana zokie yaka fatue yaka yo motema yaka ngana lelio na miseso Oh, Zonga zonga momio, zonga zonga gana le lio. Oh, le coque chante le lio, gana le lio, tout mon vipa zonga zonga Songa, mama, gana le lie,